राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम बताइए कि भगवान के हो जाओ जो हो पहले से कोई नई बात नहीं है। अब दूसरी बात बता रहे संसार के हम नहीं है, संसार नहीं है, हम संसार के नहीं है। अब बात एक और धरो, ये शरीर और संसार एक है और हम परमात्मा एक है। हम परमात्मा एक है और परमात्मा के हो जाओ और शरीर हमारे साथ नहीं है, हम शरीर के साथ नहीं है, और शरीर से अलग हो जाओ। अगर नहीं हो सको तो भगवान से कहो, परंतु ये बात मान लो कि हम शरीर नहीं है, क्यों हम तो भगवान के साथ ही है। हम तो रहने वाला है, संत जाने वाला है। जैसे बालकपन नहीं रहा और जवानी नहीं रही तो बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, तो शरीर भी नहीं रहेगा। ये हरदम बदलता है। तो बालकपन बदला, जवानी आई, जवानी बदली, बुढ़ापा आया, मरे, दूसरा हुआ, दूसरा शरीर पैदा हुआ, जाते से जन्म से ये अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, साथ में नहीं रहेगा। मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, वो चीज अपनी नहीं होती। जो मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, पहले से ही मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, वो हमारा है। जैसे भगवान हमारे हैं ऐसे संसार हमारा नहीं है। ये दो बात हुई, संसार हमारा नहीं है, मिलता है जुड़ता है, मिलता है जुड़ता है, और मिलने भी सवाल चीज हमारी नहीं होती। हमारी चीज वो होती है जो हमारे साथ में रहे, हम जिनके साथ में रहे खुदा रह सकते हैं, वो हमारी चीज है। तो हमारे भगवान है और संसार हमारा नहीं है। शरीर और संसार एक जाति है और खुद आप और भगवान एक जाति है। आप शरीर से आधा रहे हैं, शरीर दान किया है, सोना पड़ेगा। तो शरीर और संसार का साथ है, हमारा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा के हो जाओ और शरीर का त्याग कर दो। त्याग ऐसे छूटने से त्याग नहीं होता, क्यों त्याग तो सभी करते, सब मरते सभी है। त्याग कर दे मर जाए तो मरते तो सभी मरेंगे सभी, परंतु उसे फायदा नहीं हुआ। जैसे रहते हुए इनसे अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओगे तो आपको बड़ा भारी फायदा हुआ। भगवान के आप हो जाओ तो बड़ा भारी फायदा है। जैसे भगवान के हो जाने से फायदा है, ऐसे संसार का न होने से फायदा है। आप बड़ी भारी बीमारी है, संसार को तो अपना मानना, शरीर को अपना मानना, पदार्थों को अपना मानना, रुपयों को अपना मानना, घरों को अपना मानना, अब बहुत बड़ी बीमारी है। साथ रहेगा नहीं तिल जितनी चीज भी। खुशी की हिम्मत हो तो कोई बताओ, आप तो रख लेंगे नहीं रहेगी। जो नहीं रहेगी उसको छोड़ दो और जो रहेगा उसको पकड़ दो। सीधी सीधी बात है, हरदम रहने वाला वो हमारा है और जो जाने वाली है, अब बदलने वाली है, ये साथ रहने वाली है नहीं। 84 लाख जोड़ी भक्ति कोई भी शरीर साथ नहीं रहा तो उसी जाति का ये शरीर है, साथ रहेगा नहीं। तो ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जितनी चीजें हैं ये संसार की सेवा में लगा दो, ये सेवा के लिए मिली है। तो सेवा में लगा देने से भगवान कर दे, दो काम करने से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये सब धन संपत्ति वैभव जितना है दूसरों की सेवा करने के लिए है, शरीर भी दूसरों की सेवा करने के लिए है, वस्तु भी सेवा करने के लिए है, जमीन जायदाद सब सेवा करने के लिए है। ये दूसरों की सेवा करो, अपना तो भगवान है। अरे चीजों के द्वारा दूर सेवा करो, ये सेवा के लिए सामग्री सभी मन सामग्री मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, अहंकार मिला है, ये मिला है, रुपये मिले है, परिवार मिला है, घर मिला है, मकान मिले है, ये मिले उन्हें नष्ट होने वाले है, इनके द्वारा सेवा करो। ये छूट तो जाएगी, अरे छोड़ दो तो नहीं आ रहे जाओ, छूटने नहीं आ रहे हो, आप से आप छूट जाएगी, उससे कल्याण नहीं होगा। आप इनका त्याग करो दूसरों के हित के लिए, वो दूसरों के हित की जो भावना है वो आपका कल्याण करने वाली है। दूसरों का कल्याण करने का भाव है वो भाव अपने कल्याण होगा। तो भगवान जैसे अपने हैं, संसार अपना नहीं है, एक ही बात है, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करो, ये सामग्री सेवा के लिए ही मिली है। ज्यादा रुपया मिल जाए तो सेवा करने के लिए, थोड़ा रुपया मिल जाए तो सेवा करने के लिए, अरे एक रोटी मिले तो थोड़ी सेवा के लिए। अपना भी निर्वाह करो और औरों का निर्वाह हो। जिनका अन्न नहीं हो तो रोटी दे दो, जल नहीं हो तो पानी पिला दो, घर नहीं हो तो बाहर छत छत चबूतरे पर रख दो, सेवा करो। सब सब सेवा के लिए, जैसे भगवान को अपना मानने में फायदा है, ऐसे ही सेवा करने से अपना फायदा है। दूसरों के सेवा में लगा देने से अपना फायदा है, अपना कल्याण होगा। सर्वभूत हित रहता, प्राणियों का हित करना, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब सुख कैसे हो जाए, केवल भावना, केवल भावना। क्रिया तो मन में आवे जितनी करो हो सके जितनी, पर भावना पूरा रखो, भाव पूरा भगवान की, भगवान में अपना पने का पूरा भाव और संसार में सेवा करने का पूरा भाव, ये जितनी चीजें सब भाव है उनके हित के लिए। वे हित के लिए करने से सगुण की प्राप्ति चाहो तो भी ते प्राप्त होती, माँ में बस सर्वभूति रहता, प्राणी मात्र में हित रहते हैं परमात्मा को प्राप्त होते हैं। लगते बिंब निर्माण, बिंब निर्माण की प्राप्ति भी होती है तो सर्वभूत हिति रहता। भगवान को तो अपना मानना है, इनको संसार का मानना है, दो बात है, दो ही चीजें हैं, एक आप हो एक आपका शरीर है। शरीर के साथ सामग्री है, रुपये पैसे चीज वस्तु जमीन जायदाद मकान आदि, ये अपना में निर्वाह करो, जैसे अपने में जीते रहने तो काम कौन करेगा सेवा करने के लिए। तो अपना निर्वाह करो, औरों को भी निर्वाह करो, ये हित के लिए दूसरों में। जैसे भगवान को अपना मानना है ऐसे संसार को अपना नहीं मानना है। अपने दशा क्या है, संसार को अपना मानना है, यही दो दशा है। रुपयों को अपना मानना है, यही दो दशा है। घर को अपना मानना है, यही दो दशा है, ये अपना नहीं है। जैसे कोई आदमी धन कमाता है तो उसमें कुछ रुपये उपकार लिए रहता है, खेती करने वाले को हमने देखा है, बीस छाटे बीस, बीस मण धान हो जाए तो एक मण उपकार के लिए, चालीस मण हो जाए तो दो मण और सौ मण हो जाए पांच मण बीस ऐसे रुपया हो जाए बीस बीस नहीं हो तो थोड़ा टाड़ो सौ में दो टाड़ो एक टाड़ो एक ज्यादा है धनी है सौ में एक टाड़ दे तो जाओ लाख रुपया हो तो हजार रुपया दूसरों का वो दान वास्ते है तो उन्हें खर्च करने में जोर नहीं आएगा पहले ये अपना अलग है ये खर्च करने के लिए है दुष्ट के लिए तो चीज वस्तु मिली है ये हित के लिए मिली है और आप खुद मिले हो तो भगवान की प्राप्ति के लिए तो दुनिया का हित करना और भगवान की प्राप्ति करना दो काम है मनुष्य मात्र का है दूसरे पशु पक्षी आदि कर नहीं सकते वृक्षों से सेवा आप ले सकते हो वृक्ष सेवा कर नहीं सकते पशु भी सेवा कर नहीं सकते आप सेवा ले सकते हो आप काम में ले सकते हो सब करने में उन्हें शक्ति नहीं है उन्हें बुद्धि नहीं है विचार नहीं है इनके द्वारा सबकी सेवा करो तो आप तो मानो भगवान वो अपना और अपनी सामग्री संसार की अपने को भगवान का मन संसार ही मानो सुगमता से जिदी कर से उतने दुख पाने जरूरत नहीं भूखा रहकर भोजन करा दो नंगा पर रहकर चौड़ा दे दो ये नहीं आपका निर्वाह अच्छी तरह हो जाए बचे उनसे दूसरों की सेवा कर दो आपका मन बदल दो मन भाव बदल दो भावग्राही जनार्दन भगवान भाव के भोगता है आपकी नियत है वो अच्छी हो जाए तो बस कम हो जाएगा अब कल्याण हो जाएगा तो संसार की सब चीजें है ये केवल सेवा के लिए है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है तो सर्वभूत हित ही रहता पर हित सरित धर्म नहीं भाई पर हित सरित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अद भाई पर हित सरित धर्म नहीं भाई सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका हित हो सब आराम से रहे सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतो निरामया सबके सब सुखी हो जाए सबसे निरोग हो जाए सबके आनंदमय आनंद हो जाए किसी को दुख न हो दूसरों के दुख हो दूसरों का दुख लेना है महान सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों का दुख अपने लेना मानो उन्हें दे देता उनका भाव वो अपने ले लिया अपने चीज जो शु दे दी तो ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है सीधा ही तो सत्य वस्तु में परमात्मा का अर्पण कर दो असत्य वस्तु में संसार अर्पण कर दो परमात्मा नित्य है तो नित्य आप ही हो तो भगवान का अर्पण कर दो आपके शरीर अनित्य है वस्तु में अनित्य है तो अनित संसार की सेवा में कर दो अनित्य चीजों से समय लगाने से नित्य तत्व की प्राप्ति होती है कितना सस्ता काम है आप अनित्य वस्तु को संसार की सेवा में लगा दो तो आपको नित्य वस्तु प्राप्त होगी बहुत लाभ की बात है अनित्य के बदले नित्य तत्व की प्राप्ति अनित्य के बदले नित्य तत्व की प्राप्ति और आपके पास रहेगा नहीं ये निश्चित बात है कि नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो दूसरों की सेवा कर दो तो आपका कल्याण हो जाए और रहेगा तो है नहीं है किसी की ताकत है बताओ इतने बैठे हो हम तो भाई रुपये पैसों को घर को अपना रख लेंगे सदैव अपने पास में किसी है हिम्मत किसी की हिम्मत नहीं है रख सकते ही नहीं ये रहता है ही नहीं कैसे रखोगे तो रहता नहीं है उसको सेवा में लगा दो जो रहता है वो रहिए परमात्मा में परमात्मा रहने वाले संसार न रहने वाला न रहने वाले चीज मेरा मनोकर्म अर्पण कर दी रहने वाले वस्तुओं रहने वाले के अर्पण हो गया रहने वाले परमात्मा आप रहने वाले तो रहने वाले एक हो जाओ और न रहने वाला शरीर और संसारी वस्तु है ये न रहने वाली न रहने वाले अर्पण कर दो। आप न रहने वाली अर्पण कर दो, रहने वाला परमात्मा आपको मिलेगा। नाशवान वस्तु है दूसरों का हित करने से आपको अविनाशी तत्व मिलेगा। इतना नफा कहीं भी नहीं है। नाशवान करने से अविनाशी तत्व मिले तो नाशवान वस्तु है उनको देते रहो दूसरों के हित में। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये सब रहने वाले नहीं है। रुपये पैसे रहने वाले नहीं है, ये चीज वस्तु रहने वाली नहीं है। ये रही आप चल दोगे, ये आप रह जाओ ये चल देंगे, दोनों चल देंगे, तीनों बात है। आप तो रह जाओगे ये चल जाएंगे और ये चीजें रह जाएगी आप चले जाओगे और आप चीजें सभी चल जाएगी। शरीर और शरीर ये आपका वियोग अवश्य होगा ही, वो अवश्य वियोग कल्याण नहीं करेगा। और आप वियोग कर दो तो सब सेवा के लिए तो आपका कल्याण हो जाए, सत्य वस्तु मिल जाएगी। असत्य का त्याग करने से सत्य वस्तु प्राप्ति होती है, असत्य का त्याग करने से सत्य वस्तु मिलती है। इतना सस्ता और कोई है नहीं काम, बहुत सस्ता काम है। तो इनको दिन दुखियों की सेवा में लगा दो। अच्छे आदमी होते हैं उनसे दूसरों का दुख नहीं सह जाता, दूसरों का दुख नहीं सह जाता उसको सुख हो जाएगा, उनका दुख मिट जाएगा। दूसरों का सुख से सुखी है, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख दुख दुख सुख सुख देखे। ये दो बात है, एक वो भगवान की हो जा अपना, ये संसार की संसार दे दो चीज है। सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।